Creme Marinero 250 gramów, 14,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. 30 lat niskich cen. Codziennie Biedronka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 czerwca, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W gminie Drobin na Mazowszu trwa sprzątanie po wichurze, która zrywała dachy z domów. Ułamek sekundy. Nie ma dachu, ściany w domu, sufit obrywa się. No nie ma nic. Rząd zmienia taktykę, chce lepiej informować o planach i ich realizacji. Za chwilę podsumujemy spotkanie liderów koalicji. Niemcy potrzebują nowych żołnierzy, tamtejszy minister obrony mówi o 60 tysiącach wojskowych. A zaczynamy od półfinału French Open. Iga Świątek powinna właśnie rozpoczynać swój mecz z Białorusinką Aryną Sabalenką. Iga na paryskich kortach walczy w sumie o 5. tytuł i 4. z rzędu. Jeśli się uda, będzie to historyczny wyczyn. Sport w Trójce za godzinę. Dramatyczne skutki nawałnic na Mazowszu. W gminie Drobin trwa sprzątanie po porannej burzy. W czasie nawałnicy zerwanych zostało 30 dachów, w tym kilkanaście budynków mieszkalnych. Trwało to bardzo krótko, nie wiem, 5 minut. No u nas to zerwało dach na oborze. Tutaj ta wiata się poskładała i naciepała ciężarówki, się przewróciła na bok od wiatru. We wsi to sięgnęło tym pasie tutaj. Porwane linie, drzewa powywracane, dachy pozwalane też. Tragedia, niesamowita tragedia. To nie koniec nawałnic. Teraz burze mogą pojawiać się na południu. Mówimy tutaj o prędkości wiatru dochodzącej do 90 km na godzinę, teraz 40 litrów na metr kwadratowy. Jeżeli jesteśmy w trasie, powinniśmy wjechać na pobocze, ale z drugiej strony nie stawać pod drzewami czy słupami energetycznymi. Jeżeli jesteśmy w górach, powinniśmy jak najszybciej z tej góry zejść możliwie nisko. W wodzie, nad morzem, nad jeziorem, jeżeli przebywamy na łódce, zejdźmy na brzeg, tak żeby ochronić się przed potencjalnym porażeniem piorunem. Mówił Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Alert drugiego stopnia dotyczy województw małopolskiego, śląskiego oraz świętokrzyskiego. Będzie rzecznik rządu, powstanie Rada Koalicji, będzie też nowa polityka informacyjna. Takie są wnioski ze spotkania liderów koalicji. Ponad 2 godziny rozmawiali premier Donald Tusk, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Mówili, że skupili się na tym, co łączy, a nie dzieli, bo koalicję rządową czekają ważne decyzje. W przyszłym tygodniu głosowanie nad wotum zaufania dla rządu i debata na ten temat nad wystąpieniem premiera będą pracować także współkoalicjanci. Później rekonstrukcja rządu i bardzo pracowite wakacje przed politykami koalicji, mówił wicepremier, lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Podsumował dotychczasowe osiągnięcia rządu. Rzuca się szósty bieg. 138 ustaw przyjętych. Trzeci wynik od zmian po 89 roku. Strategiczne programy. Zgodnie z umową koalicyjną jesienią nastąpi zmiana na stanowisku marszałka Sejmu. Szymona Hołownię zastąpi Włodzimierz Czarzasty. Lider Polski 2050 był pytany, czy wejdzie zatem do rządu. Nie wejdę do rządu i nie będę też pełnił funkcji wicemarszałka Sejmu. Po tym, jak zostanie zrealizowany zapis umowy koalicyjnej, zostanę wolnym politycznym elektronem. Włodzimierz Czarzasty zaznaczył z kolei, że kwestia rekonstrukcji rządu nie budzi kontrowersji. Wszyscy się zgadzamy, że to musi nastąpić. Tak mówił na wspólnej konferencji prasowej. Sylwia Białek, Polskie Radio. Nawet 60 tysięcy nowych żołnierzy potrzebują Niemcy. Taką ocenę przedstawił minister obrony Boris Pistorius. Gdyby stało się to faktem, niemiecka armia byłaby o 1/3 większa. O planach i potrzebach NATO rozmawiają ministrowie obrony krajów sojuszu. Informacje z Brukseli śledzi Adam Górczewski. Wobec zagrożenia ze strony Rosji państwa NATO rozmawiają o większych wydatkach na obronność i o większych armiach. Stąd zapowiedź Borisa Pistoriusa. 50 do 60 tysięcy żołnierzy więcej niż obecnie potrzebujemy w naszych siłach zbrojnych. Patrząc w przyszłość, podstawą wzrostu liczebności będą możliwości logistyczne. Dlatego powtórzę, że na razie nie potrzebujemy obowiązkowej służby wojskowej, ponieważ nie mamy dla nowych żołnierzy wystarczającego miejsca w koszarach i systemie szkolenia. Najpierw musimy nad tym popracować, deklaruje minister obrony Niemiec. Niemcy dopiero w ubiegłym roku osiągnęły natowski próg 2% PKB wydatków na obronność. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Klimat. W żadnym regionie kraju nie występuje wysokie zagrożenie pożarowe. Nadal utrzymuje się jednak susza hydrologiczna w rejonie Narwi, na Mazowszu, nad Tążyną, w okolicach Włocławka, części zlewni Noteci na Kujawach, nad Kanałem Mosińskim w Wielkopolsce oraz na pograniczu Śląska i Małopolski wokół Warty, Lizwarty i Przemszy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Refugees, piosenka, która przed 20 laty dotarła do czołowej dziesiątki brytyjskiej listy przebojów. Grupa The Tears, czyli zespół założony przez dwóch artystów, wokalistę Bretta Andersona i gitarzystę Bernarda Butlera, tworzących spółkę kompozytorską w angielskiej grupie Suede i odpowiedzialnych zarazem za dwie pierwsze i przy okazji najlepsze płyty tego zespołu, czyli Suede i Dogman Star. Już w trakcie nagrań na ten drugi album doszło jednak do konfliktu między wokalistą a gitarzystą. W efekcie Bernard Butler odszedł z zespołu, poświęcając się karierze solowej. Stał się też cenionym producentem nagrań innych wykonawców, a Brett Anderson nadal stoi na czele grupy Suede. Przed 20 laty nagrali płytę zatytułowaną Here Come the Tears, z której pochodzi piosenka przed chwilą zaprezentowana. Obaj nadal mają się nieźle i na dowód za chwilę dwa utwory. Najpierw Bernard Butler pod szyldem Butler, Blake i Grant, czyli Bernard Butler, Norman Blake z grupy Teenage Fan Club i James Grant przed laty w nieco mniej znanym zespole Love and Money. Dug a hole deep inside myself. In earth I should have kept until it's time to set things to rights. Pull the weeds, sow new seeds. Holes can be filled, bring an end to this ugliness. Let the new season begin. We both know who's the sorriest. We both know who'll be the first to cave and bring an end to this ugliness. Let a new season begin. I didn't mean to disabuse you. I was just so scared I'd lose you. Nothing left hold on to. So we hold on to the hope. We shared subliminal moments unique to us. Came down the crooked mile, and now the silence must speak to us. On the sky we both know we should just bring an end to this ugliness. Let a new season begin. I didn't mean to disabuse you. I was just so scared I'd lose you. Nothing left hold on to, so we hold on to her. To był tercet, trio właściwie. Bernard Butler, Norman Blake, James Grant ze wspólnej płyty piosenka Bring an End. Jeszcze lepiej niż Bernard Butler pod względem artystycznym miewa się Brett Anderson. Przed 3 laty ukazała się płyta grupy Suede Autofiction, jedna z najlepszych w całej dyskografii, oczywiście nie licząc tych pierwszych, powiedzmy, 2-3, to też, nie ukrywam, zaostrzyło apetyt fanów na kolejny album, który ukaże się już wkrótce, zatytułowany będzie Antidepressants, a promuje go na razie piosenka Disintegrate. Summers, but you'll never be blind and careless, and your music will never be long and sweet. Disintegrate, fragment albumu Antidepressants, płyty 10 w dyskografii grupy Suede, premiera dopiero 5 września. To tyle aktualności na razie. Teraz cofniemy się w czasie o 30 lat, bowiem wtedy właśnie ukazał się trzeci album brytyjskiej grupy Catherine Wheel. Judy Staring at the Sun, grupa Catherine Wheel, a ten żeński głos należał do Tani Donnelly, znanej z takich grup jak Throwing Muses, The Breeders czy Belly. To był fragment płyty sprzed 30 lat, Happy Days, i również sprzed tylu lat, za chwilę fragment zupełnie innej płyty, mianowicie grupy The Innocence Mission Glow. Live life Śpiewała Karen Paris piosenkę własnego autorstwa Bright as Yellow. To był fragment płyty Glow grupy The Innocence Mission, która ukazała się równo 30 lat. A zespół radzi sobie całkiem nieźle, czego dowodem chociażby ubiegłoroczna, bardzo fajna płyta Midwinter Swimmers. Również 30 lat temu ukazała się płyta zatytułowana Republika Marzeń. To był oczywiście zespół Republika z szóstego albumu Republika Marzeń. Piosenka Zapytaj mnie, czy cię kocham. Czwarte miejsce na trójkowej liście przebojów 30 lat temu. Skoro jesteśmy przy polskiej muzyce, to za chwilę Męskie Granie Orkiestra 2025 i hymn, który już być może część z Państwa słyszała po 12. To bardzo ziemskie. Ten świat nikomu nic winien, to tylko i ja dom. Proszę bądź blisko przy mnie, bo ja i ty to schron. Karmisz mnie cząsteczkami czasu, wróżymy sobie z nieba. Twoje pytanie nie wyprzedzę i odpowiem, że nie. Cofnąłbym tych kilku ruchów skazanych na śmiech. Śmiej się, śmiej na przekór i z nami. Przyjdzie dzień, wtedy się spotkamy. To bardzo ziemskie by kochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie. To bardzo ziemskie by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie bardzo się bać. Dotykam serca i mówię, kogo kochałem. Jestem słońca błękitem. To bardzo ziemskie by kochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie. To bardzo ziemskie by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie bardzo się bać. To ziemskie by brać. To bardzo ziemskie by dawać. To bardzo ziemskie się bać. To bardzo ziemskie by płakać. To bardzo ziemskie by trwać. To bardzo ziemskie by tęsknić. To bardzo ziemskie. To takie ludzkie. To takie żeńskie. To takie piękne. To takie męskie. To bardzo ziemskie. To był hymn tegorocznej wersji męskiego grania. W rolach głównych wystąpili Natalia Przybysz, Błażej Król, Rafał Kamiński i Igor Herbut. Dziś po 19:00 w naszym radiowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy ulicy Myśliwieckiej 3/5/7 w Warszawie będzie można posłuchać przedpremierowo nagrań z płyty More grupy Palt. Premiera jutro, oficjalna, sklepowa, a u nas nagrań z tego albumu będzie można posłuchać już dziś. Wystarczy wysłać do mnie mail, że z mail z tym, że się jest chętnym do, z takim tekstem, który mówi, że jest się chętnym do uczestniczenia w tym wydarzeniu. grzegorz.hoffman@polskieradio.pl. Powtarzam raz jeszcze, dziś po 19:00 będzie można posłuchać nagrań z płyty More grupy Palt. Przedpremierowo. grzegorz.hoffman@polskieradio.pl. I don't know. and you sit on your backside for 25 years and you hate your mess and twist and bust and try and fail and work on an album and build a jail and lock yourself away from the one thing that could save you, the one thing that scares you to death, the only thing that can bring you back to life. So learn to say it whilst keeping a straight face. Yeah, say it. Say it, you punks. It's time to come to your senses. It's time to wake up and face the consequences. What do you need? I'm asking you a question. Every one of you, without exception. What do you need? Speak up. I mean, do you even know how to spell it? Well, I'll spell it here. Yeah. Got to have love. Piosenka z nowej płyty grupy Pulp, która premierę będzie miała jutro. Ja już miałem przyjemność przesłuchania wszystkich nagrań z płyty More i naprawdę warto. Myślę, że to będzie jedna z ciekawszych, może nawet najważniejszych płyt tego roku. A jeżeli są wśród Państwa jeszcze chętni do tego, by uczestniczyć w dzisiejszym wydarzeniu, czyli odsłuchiwaniu wszystkich nagrań z płyty More, to zapraszam. grzegorz.hoffman@polskieradio.pl. Dziś po 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357 będziemy prezentować Państwu właśnie nagrania z płyty More grupy Pulp. Po ponad 23 latach wraca zespół Pulp, a również po blisko 24 latach wraca brytyjska grupa nieco mniej znana, ale też istotna w pewnym okresie. Wtedy, kiedy nagrywała, istniała i nagrywała, czyli przed mniej więcej 24-30 laty. Zespół o nazwie The Chameleons. Prezentowałem niedawno stare nagrania tej grupy. Pora na nowe, które zapowiada album po właśnie bardzo długiej przerwie. $1,000 trainers on his feet. Saviors Are a Dangerous Thing. To był fragment płyty Arctic Moon grupy The Chameleons. Album ukaże się 12 września. Po nieco krótszej przerwie wraca Peter Murphy, 11 lat po ostatniej płycie. Ten nowy album, który ukazał się całkiem niedawno, zatytułowany jest Silver Shade. Były wokalista grupy Bauhaus z niezłej formie artystycznej Peter Murphy. Tytuł płyty Silver Shade, tytuł utworu również Silver Shade. Gościnnie śpiewał w tej kompozycji także Trent Reznor kiedyś, a właściwie może nadal Nine Inch Nails. To w dzisiejszej audycji prawie wszystko. Dodam jeszcze, że nadal mamy miejsca na dzisiejszy wieczór przy Myśliwieckiej z płytą More grupy Pulp. Grzegorz.Hoffman, 2F i 2N na końcu, małpa.polskieradio.pl. Ja już Państwu bardzo dziękuję. Grzegorz Hoffman, audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska.